ในวันนี้ก็คงเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับรายการวันนี้เป็นรายการพิเศษจริงๆนะครับพิเศษหลายอย่างพิเศษที่หัวข้อด้วยนะครับเป็นหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง28กรณีศึกษาเรื่องตายแล้วเกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นการแจ้งเห็นว่าการบรรยายเรื่องนี้เป็นผลของการศึกษาของคนที่จำชาติก่อนได้หรือที่มีเครื่องหมายในชาติก่อนแล้วก็มาปรากฏในชาตินี้ถึง28รายเป็นผลการศึกษาของคุณสุทยาวัชรพลวัชรภัยที่ท่านได้ศึกษาร่วมกับฝรั่งถึง2คนด้วยกันนะครับคือดร.เจอร์เกิลคายชาวออสเตรเลียและดร.จิมทักเกอร์ชาวอเมริกันเป็นการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มีหลักมีฐานไม่ใช่เป็นแต่เพียงข่าวลือแล้วก็ไปสอบถามด้วยปากเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเป็นที่เชื่อถือได้ความจริงมีท่านสัตยาได้ศึกษามามากกว่า28รายถึง50รายมาแล้วนะครับแล้วก็ฮะชาวเยอรมันนะฮะอ้าวผมขออภัยนะผมไปจำไปเปลี่ยนสัญชาติก็ขออภัยเป็นชาวเยอรมันนะอ้าวไปเป็นออสเตรเลียไปแล้วแต่ก็นักเตอร์ทักเกอร์ชาวอเมริกันถูกนะฮะชาวเยอรมันนะอาจารย์โสภาคงชอบเพราะนักเตอร์หันสามีเป็นชาวเยอรมันมายังไม่ได้มาที่จะมาฟังเอานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าพอเราสงสัยกันมานานแล้วว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเกิดจริงหรือไม่ไปถามที่ไหนที่ไหนส่วนมากไม่ค่อยแน่ใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งประเภทครึ่งครึ่งมีเยอะเพราะนั้นวันนี้เราฟังแล้วเราจะได้มาพิจารณาว่าเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่แล้วก็ผู้บรรยายก็เป็นผู้บรรยายที่พิเศษจริงๆนะครับผมอยากจะเรียกว่าเป็นอาจารย์แล้วกันนะครับเพราะท่านเคยเป็นอาจารย์พิเศษมาครับผมก็ยกย่องท่านเป็นอาจารย์นะคืออาจารย์สุทยาวัชราภัยเป็นบุคคลพิเศษจริงๆที่ไม่เหมือนใครเนี่ยผมได้ศึกษาประวัติของท่านแล้วเป็นบุคคลที่น่าควรแก่การยกย่องนะเพราะว่าท่านมีประวัติการศึกษาที่ดีเด่นผลงานที่ดีเด่นแล้วท่านยังได้อุทิศชีวิตของท่านมาทำการศึกษาเรื่องที่น่าสนใจนะครับท่านสำเร็จการท่านถือศีล5มาตั้งแต่2529ถึงปัจจุบันนะครับเพราะนั้นแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดได้นี่เป็นความจริงนะเพราะนั้นสิ่งข้อที่4คือท่านไม่มุสาเราแน่ท่านบอกเพราะนั้นเราเชื่อแน่ได้ว่าท่านไม่มาเมคอัพไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาตกแต่งเป็นเรื่องที่พูดโดยสัจจวาจานะครับเพราะนี้ท่านบอกท่านถือศีล5เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านจะพูดเราฟังนั้นเป็นความจริงนะไม่มีการแต่งเติมเสริมแต่งแล้วก็ท่านเป็นกรรมการสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยนะครับเป็นนักค้นคว้าอิสระและการศึกษาของท่านนั้นท่านเรียนจบม.8นะครับสอบได้ประโยคมัธยมศึกษาทั่วประเทศในลำดับที่38ถ้าหากใครสอบได้ในภายใน50นี่ถือว่าเป็นยอดนะครับท่านได้38นะครับที่น่าสงที่น่าภาคภูมิใจคือท่านเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในคณะนิติศาสตร์สอบได้เป็นที่1ในจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกกว่า 3,000 คนนะครับเรียกว่าไม่ใช่1ใน100ครับ1ใน 3,000 ครับต้องร้องเพลง1ใน 3,000 นะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นคงว่าพิเศษจริงๆเพราะท่านเก่งมากนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตโดยคะแนนได้ที่26จากจำนวน627คนนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าผลการเรียนของท่านท่านเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งแล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Southern California ในนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับได้ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ Public Administration นะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ถึงปริญญาตรีปริญญาโทด้วยแล้วท่านได้มาทำงานในบริษัทเอกชนเป็นผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบุคลากร Personnel มากเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของหลายบริษัทนะครับบริษัท World Travel Service บริษัทดีแทมโรงแรมดุสิตธานีอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์แล้วก็ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของราชกิจจาสโมสรรองผู้จัดการทั่วไปบริษัทอ้อยน้ำตาลไทยจำกัด นั้นแสดงว่าท่านนี่เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากเพราะคนที่จะมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคลากร personnel management ได้นี้ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับไม่งั้นเป็นไม่ได้ครับมันงั้นถูกไล่ออกแน่ทีนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่บริหารงานบุคคลที่ดีมากนะครับเพราะนั้นท่านจึงได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ทำงานหลายที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการไตรภาคีระหว่างแรงงานนะครับระหว่างภาครัฐภาคแรงงานแล้วก็ร่วมอยู่ด้วยนะเพราะนั้นท่านมีบทบาทรับแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยนะให้ในคณะผู้แทนไตรภาคีไปร่วมเดี๋ยวท่านนี้ที่ผมกำลังจะพาท่านพิเศษจริงๆนั้นก็คืออยู่ที่ว่าท่านประสบการณ์ท่านมีมากท่านสามารถเล่นหมากรุกสากลได้เคยเป็นแชมเปี้ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับไปแข่งขันที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็เคยที่สำคัญที่ผมบอกพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือว่าท่านเป็นนักแสดงละครเคยแสดงละครผู้การสนโดยแสดงเป็นพระเอกถึง3ครั้งครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้นักบรรยายที่เป็นพระเอกครับนะผมเองเป็นนักบรรยายทั่วประเทศแต่ยังไม่ได้เป็นพระเอกสักครั้งครับแพ้ท่านครับวันนี้เอาละครับขอเชิญคุณสัตยาวัชราภัยนักบรรยายผู้เป็นพระเอกและเป็น1ใน 3,000 ครับไม่ใช่1ใน100ขอเชิญเลยครับ